Okay. Your mom and I, we're going to separate. I've got you Tuesday, Wednesday, and every other Thursday. Well, what about the cat? The cat? We didn't discuss the cat. I've got an elegant new house across the park. It's an elegant block, the filet of the neighborhood. There's a desk for you to do your homework. Dad, this is for a lefty. I've come by to tell you I'm not staying here anymore. Why? Because you cheated on Dad. Your father told you. Under our noses, like a brothel, men coming in and out. You sound like your father. I've never had an affair with a student, though many have come on to me. That's why you might not want to be attached at your age. When am I going to meet Sophie? She's not gorgeous, but she's cute. Did you like Sophie? She's not the type I go for. Lily is pretty. Hej och välkomna alla kära lyssnare till ännu ett avsnitt av Tittar och snackar. Det här är avsnitt 142. Och jag som pratar heter Emil och jag är nu när ni lyssnar på detta 31 år. Precis fyllt 31. Mår lite dåligt över det. Nu kommer säkert Gustav här som pratar snart. Kom in och säga att ålder är ingenting att må dåligt över. Men det som är skönt med att jag har fyllt 31 är i alla fall att jag har fått välja film här då för den här veckan. Och vilken film är det som jag har valt, Gustav? Du har valt, 2006 kom den, The Squid and the Whale. Och jag kommer inte säga något om åldern, för jag tycker typ det är bara fånigt. Att folk, så här, efter 67, då köper jag att folk börjar referera till åldern. För att då har man börjat glömma saker på riktigt, förstår du? Ja, okay, och men, liksom men, haft sin första men, stroke och sådär. Så att det är så här. Det är skönt att du lever i en sån bekymmersfri tillvaro. Jag börja må så dåligt på riktigt. Och det säger jag inte av någon så här löjligt skäl. För att så här, det är klassiskt att vi är 30 så bla bla bla. Kommer ångesten. Men shit alltså. Nej, det är inte kul att. Men jag märker anledningen till att du mår dåligt är för att. Vi kommer ju komma till narcissism sen. Och vi har alla narcissistiska drag som gör oss självdestruktiva. Du har det som många jag känner. Och jag har det. Men vet kanske lite mer om det och sådär. Så att det är därför man var dålig. Det har ju ingenting med åldern att göra. Det är bara en siffra. Det är ett ord liksom. Nej, det är också liksom en symbol för, ett tecken på hur nära man är graven på ett väldigt jobbigt sätt. Och att man, liksom, det är fan en klocka som räknar neråt. Man blir inte äldre, utan man rör sig längre och längre ner i någon sorts grav. Någon mörk, kall, ensam grav nere i jorden. Men jag har en fråga innan vi kör igång med Squid and the Whale. Och det är att när vi pratade i avsnitt om det byss, så sa du att du till detta avsnitt skulle ha sett dansen Vargar och Sphere. Har du gjort det? Nej. Det glömde jag kanske så här 7 sekunder efter att jag sa det. Ja, jag gissar nästan att du skulle gjort det. Men jag tänkte att jag frågar. För det känns som att vi flera gånger i den här podcasten under åren, som ändå på, ofta pratar om att vi ska ta upp saker igen. Och så gör vi aldrig det. Det tror jag stämmer. Däremot har jag en grej jag missade att säga under det Abyss-avsnittet. En grej som jag gillar verkligen med James Cameron. Som jag lärde mig, tror jag, du berättade någon gång med Terminator, att han har en avslutningsmonolog, alltså med den första Terminator-filmen, där han bara låter Linda Hamiltons voiceover kort förklara en lucka han inte kunde täcka i filmen. Klingar det här någonting i ditt huvud? Inte att jag skulle ha sagt någonting. Nej, okej. Okay. Jag kan ha läst det någonstans. Men i stil med, för alla filmer har ju sin så här lucka. Men vänta nu. Om de kan göra det där, varför gjorde de inte bara så här då? Det är sånt här som ibland nördkritiker stirrar sig blind på. Men man skulle inte kunna berätta en enda historia. För det går inte att täcka alla luckor. Och jag tror i Terminators fall, då handlar det om att så här, men varför åker inte Terminator bara tillbaks och dödar typ Adam och Eva? Ja, men exakt, något sånt där liksom. Men då låter James Cameron, då lägger han ändå in någon voiceover där till Linda Hamilton som är så här. Vänta nu, jag fattar inte riktigt. Varför gjorde de inte bara så? Alltså, det vill säga att Linda Hamiltons voiceover får själv fundera över det som cyniker annars börjar fundera över, och då blir cynikerna nöjda, förstår du? Jo, men det är ju alltid ett skönt drag att har man ett problem att lösa som manusfattare en historia, så varför inte låta karaktären ha samma problem och samma funderingar. Då drar man ner brallan på åskådaren på ett sätt. För då kan, ja, då kan men det måste ju fortfarande vara... Det, grejen med James Cameron är att han har ju försökt jobba ihop den här luckan storymässigt. Han har gått tillbaks och undersökt. Och sen finns alltid någonting kvar att täcka upp. Och så tänkte jag på, i The Abyss var det en så tydlig sån. Och det är när de kommer upp till ytan... Så säger två av birollerna, alltså det vill säga Ed Harris och Mary Elizabeth Mastrantonios kompisar. Då säger den ena så här, det är så skönt. Alltså, we should be dead, we didn't decompress. Och den andra karaktären svarar, they must have done something to us. Så löser han det. För att han har inte tid att förklara det här. Nej, men samtidigt, det är ändå liksom... Det visade också hur nörd James Cameron är. För Michael Bay hade ju aldrig ens brytt sig om att tänka på det där med att decompressa. Nej, men det är det jag, nej men exakt, det är det jag menar. Så att det blir ändå en, man köper den, alltså man köper att ja, men de måste ha gjort något på honom liksom. Så det är bra, det är bra bevis på att researchar man sin historia väl, som James Cameron gör Asperger-likt med då decompressa under vatten och allting. Men gör man det så kommer det likt förbannat finnas en lucka där som gnager starkt. Men som man då kan lösa på det här sättet utan att det känns falskt. Jag tyckte det bara var en fin, söt grej liksom, som man kan hålla utkik efter, tror jag, i alla filmer han gör. Ja, okej. Så, ska vi dra igång helt enkelt med min födelsedagsfilm? Du vill att du har ibland, det här är ju en sån film du har refererat till, att men varför gillar inte jag den så mycket? Jag borde älska den som älskar klassiska filmer om dysfunktionella familjer, och vilket den här ju ändå lite har blivit, alltså en av de moderna familjedysfunktionsklassikerna. Eller hur? Du har alltid undrat det, varför inte jag gillar den. Ja, för det känns som att den är lite i din ballpark. Kanske att den är lite för ja, vi kanske kommer till det i diskussionen om filmen, men det känns som att det är någonting som du borde vilja ta dig an, den här filmen. Och hålla med. Jag gjorde ju det när den kom, men någonting gnagde i mig. Jag kände att det var en bra film, men det var bara en trea. Och det var en film jag kanske hade hoppats på att jag skulle älska ännu mer. Men nu när jag sett om den så kommer det här dyka upp under min temperaturlista. För på den tiden gjorde jag inte temperaturlister. Och nu har jag verkligen sett, när jag ser om filmen, vad det är som inte föll mig i smaken. Förstår du? Kul. Intressant. Och gillar den andra gången, kan jag säga, mer. Men det kommer vi kanske till också. Ska jag köra igång? Ja, jag hoppas det, med tanke på att det är väl det temperaturlistan går ut på. Eller på något sätt, det även ska finnas bra grejer. Ja. Ja, precis. Men när det är en film vi diskuterade tidigare så blir det kanske, då blir det ännu intressantare att sitta med en temp. Liksom. Mm. Varför älskar du den så mycket då? Som inte, du älskar ju mest senaste Total Recall, remaken och Die Hard 5. Alltså, har du ens sett Total Recall remaken? Absolut. Jag lobbade senast på min Instagram @gurratorchell, där jag har ett filmtips om dagen. Så lobbade jag för Colin Farrell som gör huvudrollen i Total Recall remaken. Men och han gör det väldigt bra, tycker jag. Den var ju bara tom. Alltså det är tråkigt med den. Jag blev glad, för jag har även sett Robocop remaken, men jag direkt, alltså någonting slog mig direkt när jag såg Total Recall som gjorde att jag accepterade filmen. Och det var dels att den kändes påkostad och välgjord på ett sätt jag inte hade förväntat mig. Dels också att Colin Farrell fungerar väldigt bra som så här, the everyday man, den hjälten. Han ser ut som en vanlig snubbe, lite snyggare än medel, men ändå så här, ser vanlig ut, till skillnad från Arnold originalet. Och sen ser jag också att den tog sig själv allvarligt, och den verkligen försökte berätta någonting, och det känns som att de som hade gjort filmen kände för materialet. Men vad berättar den då? Vad betyder den? Vad gav den dig? Den gav mig så här skön thriller. Kanske att den tog sig själv så mycket på allvar att den blev lite torr. Men det med Kate Beckinsale tyckte jag var skitskön som skurk. Bryan Cranston kommer fram sen i filmen och så här, och dyker upp. Och så här, men jag tyckte bara den var så här, helt okej action thriller, och det kändes som att den inte var gjord bara för att casha in på Total Recall-namnet. Vilket den ju bara var gjord för. Okej, okay, jag kände inte så när jag såg filmen. Det känns som att folk verkligen jobbat. Ja, men alla reboots på, alltså på så här nutida filmer är ju för att casha in. Ja, men så känner jag många... Ja, men nu vet jag inte... Till viss del är det så här också. Men det som har ju inte gjort jag... på något sätt i konstnärligt syfte. Jo, men jag gick ju ändå in med den tanken om att ännu en så här cash in remake som man har sett så många av. Och därför blev jag positivt överraskad av att det kändes som att men Len Wiseman, regissören, försöker ändå. Colin Farrell, han funkar ändå som hjälten här. Kate Beckinsale är cool, Jessica Biel funkar också. Så att jag blev bara positivt överraskad. Och jag tycker den var sevärd. Mm. Så, hade den bara helt, inte hetat Total Recall, så hade varit en helt okej modern sci-fi som snor lite mycket från Blade Runner estetiken, men vart så här helt okej. Men du frågade vad jag gillade med Squid and the Whale. Mm. Och då jag kan förklara det en mening bara så vi kan köra igång. Det jag gillar med Squid and the Whale är på något sätt, eftersom Noah Baumbach som skrev den här filmen ville först att Wes Anderson skulle regissera den. Och så slog igenom i den här filmen, eller hur? Ja. Så tycker jag det som är så bra med den här filmen är att den visar på något sätt att man kan ta en film som Wes Anderson skulle alltså nästan förstöra med sin estetik och berätta en väldigt grundat, att på något sätt blanda den lite upphöjda, väldigt välskrivna dialogen. Ja, men ungefär då. Alltså att göra Royal Tenenbaums. Men sätta det i ett riktigt New York, så att säga. Ja, precis. Och det tycker jag är bra. Och det här är den enda filmen jag, på rak arm nu, jag känner att den här filmen kan jag ha på endless repeat. Jag skulle kunna se om den hel dag. Mm. Utan att tröttna på den. Och jag vet faktiskt ingen annan film som jag känner så inför. Kanske Superbad i och för sig. Men ja, den här är Superbad då. Så jag tycker bara den är väldigt, väldigt... Jag gillar den bara. Jag gillar varje scen i filmen, typ. Ja. Så kör du, Gustav, så får vi se vad du hatar med den. Precis. Jag kommer ju... Nej, men jag tror det kommer trivas ganska mycket. Men vi kör igång. 1-10. Från 1 det sämsta till 10 det bästa med The Squid and the Whale. Och vi börjar alltid på det sämsta. Jag försökte börja på det bästa en gång med Superbad, tror jag. Men ja. Det vanliga är att vi kör kallt till varmt. Ja, men det är trevligt. Det är ändå trevligt att sluta på något positivt. Mm. Punkt nummer 1 är... Första halvans skjuta från höften scener. Motiveringen är så här. Att ibland kan det vara bra att vara medveten om när man gör en följa huvudkaraktären film. Eller ett ensembeldrama. Den här skjuter lite mer från höften. Den stannar av på fel ställen under första halvan. Om så bara för en minut. Det är så här, varför följer vi den nu? Vad är, alltså, den är lite svår... Och komma in i, vilket är synd. För jag luras bland annat att tro att Laura Linney är huvudkaraktär. Och blir lite besviken sen på att hon inte är det. Alltså det är sånt som förvirrar. För jag tror inte att Noah... Vad heter han efternamn? Baumbach. Känd regissör nu. Vad har han gjort mer? Francis Ha... Den är ju bioaktuell nu, hans senaste film. Why We Young med Naomi Watts och Ben Stiller. Han gjorde även Margot at the Wedding med där Nicole Kidman masturberar liggandes på mage. Och den har en sån, jag tycker inte Margot at the Wedding är så bra, men den har en så Jack Black är väldigt skön i filmen. Och det är så jäkla kul när han står naken framför spegeln och pratar om sitt eget kön. Jag tror han pratar om att hans pung hänger lägre än penisen. Och okay. det tycker jag bara ett fint ögonblick i den filmen som är lite så här, ja, tråkig om man säger. Ja, för fina ögonblick är han ju bra på även här. Men det är det som är sämst. Så det kunde jag känna även nu när jag såg om filmen. Att jag har lite svårt att komma in. För att det känns som att han inte... Det känns som att han har så mycket som han vill berätta här. För det här, jag vill minnas från 2006 att det här är baserat på hans... upplevelse som sen han var barn om en riktig skilsmässa. Filmen handlar ju om två föräldrar som skiljer sig och deras två söner, hur de hanterar den här skilsmässan och föräldrarnas liksom barnsliga spel kring den. Ja, precis. Jag tror att det bygger väl till viss del på hans egen upplevelse. Ja, ja. Och det känns som att det inte kan samsas där riktigt i början, för att jag såg om det. Jag såg den två gånger och den funkar mycket bättre när jag vet hur den slutar. Vem det är som har ett character arc, alltså det största character arcet. För att andra halvan av filmen så blir det tydligt att det är en huvudkaraktär. Så det kändes bara onödigt, inte som något grepp. Det vill säga, det var inte ett sambeldrama, utan det är en character arc-historia från början till slut. Men han bara pressar in alla andra i första halvan. Lite för kanske, att han älskar karaktärerna så mycket. Jag vet inte vad som får dig att känna att Laura Linney skulle vara huvudkaraktären. Nej, eller men det är för att jag hoppas det. Alltså jag vill inte ha Laura Linney som huvudkaraktär i en film. Men det är ju alltid underbart. Jo, men han låter en tro för mycket på saker här. Alltså till exempel att Laura Linney kan ha huvudrollen. Och sen försvinner hon allt mer för att man har ändå en huvudkaraktär. Det hade han kunnat sätta lite tydligare genom att inte ha bara så här, skjuta från höften som jag skrev. Ja, det tror jag att han till och med att han hade kunnat säga idag att jo, ja, om jag bara hade tagit bort de där två scenerna och lagt till den här så hade inte, alltså, det hade inte gjort något. Men nu tände du en gnista i mig. För nu börjar jag tänka på att vad coolt eller vad... Vilket schysst sätt att bygga upp en film på, att berätta om en hel familj men sakta, så successivt under filmen plocka bort, alltså som den här filmen börjar med att de spelar tennis ihop hela familjen, de åker bil ihop hela familjen, starta en film så och att det handlar om hela familjen, men att successivt plocka bort familjemedlemmar så att i slutet bara en kvar på. Alltså nästan lite Expedition Robinson likt, alltså fast väldigt, väldigt sakta under hela filmen. Så det för det var ju så jag även tänkte här. Alltså sen i slutet av filmen så tänker jag så här, ja, men det kanske var, alltså du vet, skulle jag vara försvarsadvokat i den här filmen i en rättegång, så skulle jag säga, jo, men det han vill skilja dysfunktionen, så det är en poäng med att vi inte vet vem som är huvudkaraktären. Alltså vi ska själva känna den här dysfunktionen. Men jag tror inte så var fallet här. Nej, jag tror inte han tänkt så mycket. Och jag har aldrig känt ett problem för, men det är väl att jag kanske helt enkelt sett Jeff Daniels som huvudkaraktären. Så att jag satsade vem, på rätt häst. Vem som huvudkaraktären, va? Ja, men att jag trodde kanske för början att Jeff Daniels skulle vara huvudkaraktären. Så att jag satsade på rätt häst. Förstår man här? Ja, men, så jag, fast han är ju inte huvudkaraktären. Som du gjorde. Va? Han är ju antagonisten här. Det är ju sonen Jesse Eisenberg som är huvudkaraktären. Okej, det är han som utvecklas från jag ser A till filmen, Ö och hela biten. Va? Alltså jag följer ju alltså båda sönerna och även Laura Linney, men i filmen så följer jag främst Jeff Daniels varje gång jag ser filmen. Jo, men det är för att Darth Vader är med i de flesta scenerna. Fast Jesse Eisenberg är ju den som i slutet gör det klassiska sagoberättelse. Alltså, det liksom står upp mot testen. Ja, och får oss att förstå titeln, ja. Precis, söker upp äktheten i sig själv istället för att försöka vara någon annan, i det här fallet pappa. Men allt det här kommer vi till liksom. Mm. Men punkt nummer två då, näst sämst med The Squid and the Whale, det är Anna Paquin-karaktären, True Blood-skådisen, eller pianot-skådisen som jag alltid vill säga. Mm, och ett namn, jag vet att jag typ tagit två gånger i den här podcasten, har glömt. Alltså jag har väldigt svårt för hennes namn att komma på. Alltså jag ser skådespelerskan, men jag kan inte komma på hennes namn. Men jag har lärt mig ett trick nu. Jag har lärt mig att verkligen fokusera på att hon heter Anna i början. Och då är det enklare att komma på. Hon vann ju en Oscar där för pianot när hon var en liten flicka. Och stod och stammade på scen. Så det är väl det. Jag har lite saknat henne nu i framtiden. Fast då i vår nutid. Att hon får alltid spela någon så här sexsymboler nästan. Vilket jag tycker är så fel. Alltså, jag skulle vilja se henne mer i Ellen Page-roller. Ja, helt klart. Typ Scarlett Johansson växte ju upp från Ghost World till att bli en sexsymbol. Det är svårt att undvika. Men jag tycker inte Anna Paquin har riktigt de egenskaperna. Så hon har ju mer en Ellen Page-pryl. Ja, jag tycker det är lite... För även i Scream 4 där, du vet, i intro till den filmen, så spelar hon någon så här blond... snygg, du vet, skräckfilms bimbo på något sätt. Konstigt, det kan, hon får så, det kan ju vara så att hon vill. Alltså du vet, det här klassiska, hon slog igenom en så här art movie i stort sett. Jane Campion-film. Så att hon hela tiden i sitt liv har velat bli vuxen på det här sexiga sättet liksom. Mm. Kanske, eller du vet, För jag menar, ändå i X-Men så fick hon väl en rätt bra roll som Rogue där i första X-Men. Ja, precis. Men det kanske var att hon också nådde en ålder där hon kände att nu vill jag också, jag har inte fått vara sexig än. Nu vill jag vara sexig. Jag vet inte, är hon sexig och eller, så? Precis, det här är ju vårt önsktänk, att det är hon själv som har valt det. Men det kan ju också vara så att det ser ut som det gör, att de flesta roller som går att få är sexsymboler liksom. Men hur är hennes rollkaraktär i True Blood då? Ja, men hela True Blood är ju en liksom rundfest på så här Melodifestivalens efterparty liksom. Ja, okej, jag har inte sett True Blood. Är rätt skön, ska jag tillägga. Men den osar ju sex, även när det inte behöver osa sex, så osar hela serien sex. Alla, liksom oftast är så här klimaxet på säsonger, det är att de onda och de goda, de har sex, så här gruppsex. Det är liksom så här, och sen dödar de varandra. Man förstår det, så här, varför all denna gruppsex? Men det är lite... Jo, allt grundar sig bara i att Anna Paquin ville spela sexiga roller. Ja, precis. Den är väldigt sexuell hela tiden. Okej, men vad är det du inte gillar med hennes rollkaraktär här då? Att hon... Det är, alltså, min punkt nummer två är Anna Paquin-karaktären, för hon är alltid bra, vill jag tillägga. Men att hon är där för att Noah, inte, alltså regissören, inte kunde hitta ett bättre sätt att ställa far och son mot varandra. Kanske, men det jag gillar, tror jag, med hennes karaktär... Jag tycker inte det är helt kast, men jag satt ändå och kände så här, vad hade hänt? Alltså du vet, för han spelar med så små medel i den här filmen att han hade kunnat bygga en sån här konflikt. Istället för att det kommer in en tjej som både far och son blir lite kär i, så kunde han ha byggt den här konflikten kring något mer banalt, förstår du? Alltså en utgåva av en bok, det här är ju en litterär familj. Alltså, jag hade känt att det var starkare. Ja, vad säger du? Nej, men att det jag gillar, tror jag, den funktionen hennes karaktär, den funktion som hennes karaktär fyller för mig i den här filmen är nog att hon är en sanningssägare, och hon ser sanningen i det här hemmet på ett sätt som Jesse Eisenberg inte kan och så. Det är väl kanske det jag gillar med William Baldwin i den här filmen, att han bakom sin sälla goofighet också ser sanningen ut. För hela den här familjen är på något sätt jävligt sjuk. Ja, men, eller snarare som alla familjer är, så ser alla andra runt en familj, så är det med din familj också, så är det med min familj, så ser alla runt omkring sanningen mycket klarare. Men på samma sätt ser din och min familj en annan familj. Tony Savalas familj ser din och min familj sanningen i, där Tony Savala går, och hans föräldrar går lite blinda liksom. Jo, men jag kan bara säga att för både William Baldwin och Anna Paquins karaktärer, båda de vet ju om att Jesse Eisenbergs låt han spelar är en cover. Men ingen i familjen vet om det. Det är bara någonting med det, att jag gillar att Anna Paquin ser allting för vad det är. Och det där tycker jag det finns någonting. Det är en fin bonusscen som jag var tvungen att ta bort från min temperaturlista. För att jag fattade inte det första gången. Jag fattade inte att det här var en känd Pink Floyd-låt. Så vet du hur jag såg den scenen? Alltså, till lyssnare som inte har sett filmen, så är det en skolavslutning. Jesse Eisenberg, äldsta sonen. Det är ingen skolavslutning, det är en talangtävling. Typ. Det är en talangtävling. Jesse Eisenberg, äldsta sonen, framför en låt han har skrivit och vinner första pris. Och det är då Hey You, tror han heter, Pink Floyd. Men det fattade inte det där. Jag fattade faktiskt inte det. Precis som Jeff Daniels och Laura Linney inte fattade det. Så jag var verkligen så här meta inne i filmen där. Så som jag tolkar sedan då var det så här, shit, det här är första gången som Jeff Daniels och Laura Linney, som liksom hatar varandra i den här skilsmässan. Det är första gången de möts, men de ser det inte ens. Förstår du? Men de möts kring kärleken till sin son, bla bla bla. Men när jag såg den andra gången så förstår jag att, nej, scenen till får bara visa att Anna Paquin och William Baldwin, de här utifrån, ser dysfunktionen, men ingen av båda föräldrarna, precis så som du beskrev det. Så jag var tvungen att ta bort den här, även om... Men det tycker jag, det är nog en sak jag kanske haft på min lista lågt och stöp mig lite på. Det här att de inte, alltså i den här, det är utspelat 80-talet tror jag den här filmen, men att de inte vet om att det är en Pink Floyd-låt. Det känns som att de borde veta om det. Nej, nej, Emil. Min pappas släkt är den här litterära familjen. Akademiker. Okej, okay, men jag kan säga såhär, sen har jag inget problem med att Jeff Daniels inte känner till det. Det är inga problem med. För att han är ju bara yta och inget innehåll, du vet. Och vill visa sig som duktig hela tiden, men inte kanske är det. Men att Laura Linney inte vet om att Pink Floyd, det är någonting där som skav för mig i vem hennes karaktär är. Ja. Att, jag vet inte vad det är, det är nog bara... Ja, det, men ja. Igen, jag kommer där. Min ena liksom halva av släkten är akademiker som håller på och pratar på samma sätt. Och de har knappt koll på Beatles, den äldre generationen. Men vad de lyssnar på i sitt liv? Min pappa hade haft koll på allting. Men, ja, men det är det jag menar. Imorgon ska jag åka ut till min farfar. Och om jag pratar musik med honom, då drar han upp Bellman. Alltså, Bellman liksom. Alltså, förstår du? Det är så här, och Povel Ramel, där kan vi mötas lite. Men han, för honom, om man drar upp Rolling Stones, så är det ett så här avlägset bandnamn, förstår jo, du? Jo, kanske. Men för mig känns det bara som att de här två föräldrarna växte upp på 60-70-talet. Jag kommer tillbaka till min pappa som är akademiker, typ. Mm. Jag menar, han lyssnar ändå på Dylan, Hendrix. Alltså, känns det bara som att Pink Floyd är ett band, i alla fall några linjer borde känna till, men... Det är ju liksom lite beside the point. Eller så skulle de valt en lite mindre... Alltså de skulle inte valt Pink Floyd. Det är lite som att välja Beatles. Det vill säga... Det är lite som i Superbad. När... det är inte alls så. Men när Jonah Hills karaktär säger... it was like the first time I heard the Beatles. Det är så här, det finns ett roligare bandnamn där. För att det skämtet ska landa bättre. Och så kanske det här också. Att det finns kanske... Nu det är en väldigt fin låt. Den funkar väldigt bra i filmen. Men det kanske finns... Något annat som är lite mer... Som Anna Paquin skulle känna till. Men att det blir lite mer överraskande för oss. Att vi nästan kan tro lite mer att han ska komma undan med lögnen. Mm. Du vet, ja. Ja, men kanske. Det kanske var en sån här darling att på något sätt... Alltså, fanns den här låten i det som Noah, regissören... Jag kan ju inte uttala hans efternamn. Eller jag minns inte riktigt. Så som regissören minns det från sin barn. Och så har han behållit den låten. Men egentligen skulle han byta ut den. Men okej, punkt nummer tre. Någonting som är inte sämst, men det är fortfarande, det är ett litet skavsår för filmen Squid and the Whale. Och det är att Jesse Eisenberg, skådisen, alltså inte hans karaktär han spelar, utan skådisen, nästan är lite för gammal för rollen. Alltså så här, för det är en utmärkt skildring av ett barns kontrollbehov och allting. Och nu är jag fortfarande inne på första halvan av filmen. Mm. Den som är rörig, egentligen är nog första halvan det som jag stör mig mest på. Och tycker att, jag kan säga direkt, andra halvan av filmen skulle jag kunna ge 5 getingar, medan första halvan är bara 3. Och därför kan filmen aldrig landa på 5, förstår du vad jag menar? Men att han känns nästan lite för gammal. Jag önskar i början av filmen, för det är väldigt bra dialog. Jag känner igen väldigt mycket från när man var i den där åldern. Och jag skulle önska att han inte var så tvärsäker som Jesse Eisenberg ju är i sin dialog. Alltså, skulle han ha slått igenom när han var 3 så hade han bara lagt dialogen sylvass. Jag hade önskat att det var någon som var lite mer så här, du vet, nasal och så där. Det ligger och skaver lite. Kommentar? Okej. Jag har ingenting att tillägga där. Faller man inte för karaktären så gör man inte det. Jag känner igen mig väldigt mycket i det där, den här tiden. För skådisvalet, inte karaktären. Nej, men jag känner igen väldigt mycket just det där idoliseringen av sin pappa och hur man tar det ens pappa säger som gospel eller som sanning. Och lite kanske för sent, och lite kanske sen ålder innan man börjar göra den här... Man går in i sin rebellfas mot sina föräldrar. Det känner jag igen väldigt mycket. Jag har känt sådana människor. Men jag hade ju aldrig det problemet. Alltså jag såg igenom mina föräldrars dysfunktion när jag var typ 8. Och hittade andra förebilder. Och lärde känna andra som lite hade gjort samma sak. Förstår du? Men jag hade ju kompisar som var så här. Om de pratar politik, du vet, i den här åldern. Mm. Så hörde man bara, du säger ju det som din farsa satt och sa vid köksbordet nyss. Men du fattar inte det, din jävla idiot. Liksom. Men så helt enkelt, du känner igen, du har varit lite den där... Ja, det har jag nog. Men det beror nog på vilken typ av far man har också, kanske. Du vet, har man en far som har väldigt stor hybris, som jag har, och Jeff Daniels är... så tror jag när man är liten och inte riktigt har fått den hjärnkapaciteten att se hybris hos andra medmänniskor, så är det väldigt, väldigt lätt att se sin pappa som bäst i världen och allvetande på något sätt. Det ska tilläggas att jag såg upp väldigt mycket till min pappas alla intressen, bland annat filmintresset. Men han är ju 0% Jeff Daniels, medan min mamma är Jeff Daniels i den här filmen. Och då blev det en större krock där, för hon uttryckte aldrig så här intelligenta utläggningar, utan hon skrek ju bara rakt ut, så här känslor, du vet. Nu fan, nu mår jag så här, och så smäller hon en dörr och så där. Så hon var inte lika smidig som Jeff Daniels, inte lika passiv aggressiv. Jag tror det är lättare att gå på en Jeff Daniels än min mor. Ja, kanske. Punkt nummer 4 på temperaturlistan. Någonting som bara är godkänt. Och här har du anledning som jag faktiskt vinner på, så vi kan lämna den ganska fort. Men det var just det här att Laura Linney inte riktigt får samma utrymme som de andra tre i familjen. För även sen under andra filmens halva, där jag har köpt att det är Jesse Eisenberg och Jeff Daniels det handlar om, så känner jag ändå så här att ja, men filmen är ändå bara 1 timme och 21 minuter. Laura Linney hade, för hon får några scener här mot slutet där jag tycker filmen blir bäst av, att inte just för att hon har en scen, utan för att de kommer lite då och då. Där känner jag att så här, det var jag besviken på då. Det kan jag känna fortfarande nu var en så här, en missad möjlighet, i och med att man får ändå, man ger den här lillebrorsan massa egentid. Det jag tycker är den personen jag är minst engagerad i filmen är lillebrorsan Carl, heter han. Och då går vi över till punkt 5. Alltså den mittenpunkten som jag inte riktigt vet. Det är lillebrorens roll. Alltså den är både bäst och sämst. Ojämnast. Fortsätt. Ja, det vill säga bara att jag tycker inte att Laura Linney borde få mer plats. Även om jag tycker om Laura Linney jättemycket. Jag tycker om hennes karaktär här. Men jag tycker att de borde plockat bort Carl-karaktären. Det borde blivit en film där de två tydliga huvudkaraktärerna är Jeff Daniels och Jesse Eisenberg. Jag tycker att brorsan får så mycket plats. Lillebrorsan pratar om. Ja, det är alltid skavt för mig. Ja. Och jag tycker den delen, alltså jag förstår att det handlar liksom om hans liksom resa in i sin sexualitet och det här. Ja, men han är inte huvudkaraktären, så det är där det skaver. Alltså det är så här, man följer ett annat drama. Ja, eller låtit honom kanske vara att den här människan som såg sanningen istället. Alltså någonting. Ge han en funktion istället för att han skulle vara med och leka bland huvudkaraktärerna typ. Jag kommer återkoppla lite till brorsan sen, så då följer vi säkert upp det. Och kanske varför han ligger ändå på punkt 5. För däremot har han några charmiga scener. Alltså alla karaktärer får ju sina charmiga scener i filmen. Och jag kan främst säga så här. Det är när de andra karaktärerna, alltså pappa Jeff Daniels, mamma Laura Linney och storebror Jesse Eisenberg, speglar vilka de är. I dialoger och händelser med lillebrorsan. Det är då lillebrorsans funktion blir som bäst. Och då är det lite som du säger, att då blir han det normala. Man hade kunnat skippa att den här lillebrorsan håller på och runkar och att det är ett problem. För det får ändå ingen closure. Förstår du? Han bara gör det. Det är som att det är också en sån här grej. Det hände i verkligheten. Så han har behållit den darlingen. Men det hade man kunnat stryka. För att det intressanta är dysfunktionen hos alla de äldre och hur utsatt man är som den yngsta i familjen, som har allra minst att säga till om i allt knäppt som händer. Din punkt nummer 6 skulle du kort. Min punkt nummer 6, det är ett tema som inte den här filmen handlar om, men som den visar väldigt fint, och det är det här med att vissa syskon blir föräldrarna och vissa inte. Jag skulle vilja se en egen film som verkligen har det som tema. För att jag kan ofta känna att mina systrar, jag har 2 systrar och 1 bror. Mina systrar, och speciellt den yngsta som nu börjar bli vuxen, du vet. Hon är 25. Jag åkte bil med henne och hon bara låter exakt som morsan. Du vet, hon sitter och så här kärringsvär åt alla andra bilister. Det kanske är dags att, om din mamma var så skrikig och jobbig när du växte upp, så kanske det är dags att ha lite intervention med din syster och prata om det. Nej, men jag är ingen orolig där. Men däremot att hon gör exakt samma grej. Förstår du? Det är samma dialog. Det är så här samma manus. Bara, men hur fan kör du? Och vad fan? Alltså du vet, och bila kors och tvärs när man är så här. Alltså, hur kan du se det här? Det är det som är intressant. Medan jag och min bror alltid har dragit oss undan. Men så jag tänkte jag vidare lite så här. Det gjorde det har min pappa alltid gjort, fast i ett närliggande rum. Mm. Där han alltid går att hitta. Jag och min bror har tagit ett steg längre. Vi byter städer, för då går det ju inte att få tag i oss liksom. Mm. Då kan kvinnorna ropa hur som helst. Men jag skulle vilja se mer, för det är ju sällan att alla i familjen liksom följer, utan det är oftast att en följer och en gör motstånd. Och om det är fyra så kanske det är två som följer och två är motstånd. Jag vet inte, vad säger du? Jag tycker det är intressant. Jag är så otroligt rädd, för att jag vet om att jag har egenskaper som är väldigt lika min fars. Och att jag är lite, och jag är väldigt lik honom utseendemässigt också. Så går man runt i Trollhättan där jag kommer ifrån, så stannar ju folken och så frågar, är du PAs son? Du är så lik honom. Och allt sånt där. Och det kan jag återkomma då till att jag fyllt 31 och min ålder. Och något som ger mig väldigt mycket ångest är att min pappa hela vår uppväxt, typ, han är väldigt självupptagen människa. Jag tycker om min pappa, men han är väldigt, väldigt mycket hybris. Men han pratade väldigt mycket om att han, när han var ung, fick chansen att söka in på en konstskola. Men vågade inte det. Mm. Och det är någon sorts ögonblick i hans liv, där på något sätt hans liv dog. För han höll på mycket, han höll fortfarande på musik, men det har aldrig riktigt blivit något av det. Och så han pratade väldigt ofta om det här, att han kunde söka till konstskola, men han gjorde inte det. Och se vad som har hänt med honom nu, typ så. Och jag är så otroligt rädd att nu är jag 30 och att det är samma för mig. Eftersom du vet ju om att vi pluggade manus ihop och jag har väl haft någon idé om eller någon tanke om att kanske försöka arbeta med film på något sätt. Nu vet jag inte hur det blir med det. Men, och nu har jag kommit till en punkt där jag bara tänker, men har jag gått min pappas väg? Har bitterheten börjat nu? Är det dags att se tillbaka på att man missade chansen? Eller att man inte tog vara på... Är det pappas väg? Eller är det du egentligen rädd för att du har gjort som Jesse Eisenberg? Alltså, du har kopierat din pappas drömmar och följer inte dina egna. Typ att du egentligen vill bli veterinär. Nej. Det ska jag verkligen inte säga. Det ska jag inte säga. Däremot har jag märkt att min mamma har någon sån här... Oj, det där skulle aldrig jag klara av, vad duktig du är, glädje när jag har gjort någonting konstnärligt eller det har gått bra för mig på något sätt. Hon blir väldigt så här, genuint glad och känner att Emil gör någonting som, det är som alkemi. Jag är bara en vanlig människa, men jag har fått en människa som kan göra film eller så här. Min pappa har mer en någon sorts missyns, inte, han är inte missyns, men han är också glad. Men det finns, jag vet om att det finns någon bitterhet i när han har sett, när jag har gjort film och sånt, för att han själv inte... Kunde liksom leva på att vara konstnär på något sätt. Så det är olika sätt också att som föräldrar kanske blir glada för en, du vet. Min pappa ser sig själv att jag lever det livet lite han hade velat kanske. Och min mamma mer är bara mamma glad. Mm. Typ. Men ja. Mm. Ja, men jag vet. Min pappa blir glad. Medan min mamma blir lite mer provocerad av saker... Där jag har fått beröm och, alltså du vet så här, att jag är någonting hon inte är. Som att hon borde fått berömmet egentligen. Det är hon som har fött dig lite. Ja, så, men det är även såhär, alltså, alltid när jag fick höra vilken trevlig person jag var, så det kunde irritera henne liksom, redan när jag var barn. Vilket det känns så konstigt att man blir så här, avundsjuk på ett barn. Ja, men det är så olika, och man känner ju av sånt så snabbt. För nu säger det, så tänker jag på att vi ofta fick höra, för jag har syskon i samma ålder. Min mamma fick ofta höra av andra mammor att vi var så snälla, uppfostrade och jag tror vi alla var väldigt blyga när vi var små och sådär. Och då såg man, hon liksom återberättade för oss att jag träffade Annika på stan och hon berättade att ni var så ni är så uppfostrade och snälla när ni är över hos dem. Mm. Då ser man att hon är så genuint glad. Man blev så här, som att man gjort sin mamma stolt, fast man var 10 år. Det enda man gjort är att man höll käften när man blev bjuden mat åt en kompis. Men ja, det precis. Finns ju även med i den här filmen när Laura Linney liksom berättar. Han pratar i telefon med Eisenberg och säger det att jag träffade det här paret och de sa att du är så snäll och uppfostrad. Hon säger ju exakt det. Mm. Också, och man känner det att Laura Linney är genuint glad som min mamma var. Ja. Min pappa hade ju varit Ja, han hade varit någonting annat tror jag. Han hade väl mer kanske sett det som att ja, det är min son. Så det är klart att han är uppfostrad. Ja, men precis. Typ. Du är trevlig precis som jag. Ja, precis. I den åldern. Alltså man kopplade till sig själv. Men det minns jag också. Lite... Jag ska inte bara prata om vilka föräldrar. Men jag minns också när... jag hade haft en flickvän jättelänge. Alltså typ... Min första tjej hade jag väldigt många år. Och vi blev väldigt, väldigt slutande med varandra. Och sen när det tog slut... Så blev det så... Det blev som en chock för mig. För jag hade inte upplevt det innan typ... Det var liksom en så konstig känsla jag aldrig hade känt. Jag tror det är samma känsla man kan känna om ens föräldrar går bort i tidig ålder typ. Jag verkligen blev helt förstörd när det hände. Och då bodde jag hos min pappa och jag mådde jättedåligt. Och han tog ut mig på promenader typ för att skulle må bättre. Så jag var verkligen där nere den sommaren. Men, och då vet jag att när vi gick ut där och skulle prata liksom och han skulle hjälpa mig. Så blev det ofta att han gled in på sin första kärlek istället. Mm. För att börja prata om så här. Och så mötte jag. Så kom Helena här på cykeln på grusvägen och sånt. Och jag var så här: hallå, jag mår skitdåligt här. Jag förlorade typ det jag trodde var det viktigaste i mitt liv. Ja, och ofta när man går en sån promenad så hamnar folk alltid i egna exempel. Men man slänger ofta tillbaks direkt till den som mår dåligt. Ja, man använder väl lite exempel. Men din pappa, min mamma, Jeff Daniels och många andra, de hamnar i sin, och plötsligt är det du som ställer, du vet, går på något sätt och har blivit birollen. Liksom. Det är som att jag var så deprimerad man kan vara innan man tar livet av sig typ. Och min pappa vill att jag ska sitta och typ intervjua honom om hans upplevelse för 30 år sedan med någon jävla Helena eller vad fan hon hette. Då var så här, ja, tack pappa för stödet. Dock var han jättebra under den perioden. Alltså min farsa är grym när det väl, han är som en... He's a rock, typ, när det väl gäller. Det är inget så, men det var lite kul bara. Att, Ja, men jag känner igen. Jag känner igen. Punkt 7. Nu börjar vi röra oss mot det bästa med The Squid and the Whale. Och det är faktiskt en sekvens som jag tycker... Den här får skildra just de här ögonblicken som han, den här regissören, är väldigt bra på. Du beskrev Margot and the Wedding, som inte var någon favoritfilm för mig heller. Men... Nej. Men det finns, jag ser alltid hans filmer, för det finns alltid ögonblick som är förtrollande, nära och äkta liksom. Och i det här fallet, det är faktiskt i första halvan som jag då har lite problem med. Och det är när föräldrarna på morgonen ska barnen gå till skolan. Och det här har ju alla varit med om. Och det här är så jävla vuxen narcissistiskt. Och då säger föräldrarna så här: ja, hörni barn, vi vill att ni kommer hem direkt efter skolan. Eller det är Jeff Daniels som säger också. Och så frågar Jesse Eisenberg, då den här control freaks äldsta brodern: jaha, varför då? Nej, men det säger vi ikväll. Jaha, kan du ge en ledtråd? Nej, vi säger ikväll. Och sen mår de dåligt hela dagen. Alltså, ja, för man vet. Det är klart man gör det. Man känner som barn att nu har någon, varför kan de inte bara hålla käften istället? Säg, alltså du vet, och berätta det när de kommer hem. Men den scenen blir så här så träffande, tror jag, för så många. Att ungefär hade man börjat filmen på den scenen så hade den dragit in så här $3 miljoner mer på box office. Ja, jag minns ju den scenen från mitt riktiga liv när mina föräldrar separerade. Det där, nu sitter vi i vardagsrummet allihopa och mamma och pappa har någonting att berätta. Så det känns... Däremot, ja, men jag gillar den scenen sen när de säger det. Även om jag tycker att vissa repliker där tycker jag inte riktigt sitter. Det här när de bara pratar om vad de ska göra med katten, det känns väldigt så här... Ja, det första man tänker på, alltså så här, första draft... Som försvinner bort sen. Jag tycker lillebrorsan grät väldigt bra i den scenen. Ja, men jag tycker däremot det kunde man prata om. Så här, ja, vi kommer dela upp veckorna. Och så säger jag vet inte vad man säger, men Jeff Daniels säger någonting i stil med så här, every other bla bla. Och pojken med så här, lite tårar i halsen upprepar bara det. Every other week? Eller vad han säger. Alltså, jag tycker den scenen är väldigt... Bra, jag tycker också det är kul att de ändå spelar det som att de barnen inte går sönder och storlipar. Utan att det spelas mer som Jesse Eisenberg och tar det rätt vuxet där. Och då, de pratar mer om konkreta problem med det. Plus att det är det jag menar med lillebrorsan gråter bra. Det är inte att han börjar storlipa, utan gråten bara kommer, men det är inte så att alla följer upp gråten, utan han sitter ju bara där och gråter, för det är normalt att liksom en av dem, alltså, men den yngsta börjar gråta, men det är inte så att alla börjar så här trösta honom hjärnet och att det blir fokus i scenen. Det är inget sentimentalt, utan han börjar bara gråta som att det är på riktigt liksom, som att skådisen faktiskt börjar gråta av någon anledning, att det inte ens var planerat. Ja, men den scenen känns väldigt, väldigt, väldigt bra. Ja, men det, och många sådana fina stunder. En fin stund till. Det är en regigrej här som jag trodde skulle följas upp lite mer. Och det är när just så här äktheten planteras. Alltså när jag ser om filmen så känner jag så här att det här borde regissören gjort mer av. Och det är ett kort bildgrepp. Alltså tänk er att den här filmen är filmad i, ja, men så här, Woody Allen-relation. Alltså någon som håller i kameran. Det är inte super indie, men det är fortfarande liksom, det är ingen stativfilm. Och ingen närbildsfilm. Det är ingen Tony Scott-rulle liksom. Men när Anna Paquins karaktär rör vid Jesse Eisenberg första gången, hon ska bara pilla bort något i hans hår. Eller du vet, kommentera hans lugg och bara stryka sitt finger. Då blir det nästan en så här Tony Scott-närbild. Och där man verkligen märker i ett enda kort klipp att Jesse Eisenberg får kontakt med sina verkliga känslor. Innan filmen ens börjar diskutera att han ska ha verkliga känslor, så får vi det visuellt i ett regigrepp. Och det är jävligt snyggt. Så den är på punkt nummer 8. Däremot skulle jag kunna ha på punkt nummer 3 att han inte har en sån regigrej, att han följer upp den där närbilden i Jesse Eisenbergs utveckling. Men den är fin som enskild ändå. Och hamnar på punkt nummer 8. Fan, nu försöker jag minns inte den. Är det hemma hos dem det sker? Eller är det i skolan? Nej, det är hemma hos dem. Är det i köket där? När hon inte får använda hushållspappret? Ja. För där har jag alltid gillat att hon torkar händerna på hushållspappret, slänger det, lämnar rummet. Jesse Eisenberg tar upp blixtsnabbt toalettpappret, eller hushållspappret, och lägger det i fickan. Och jag känner bara att han vet inte själv varför han gör det, eller vad han ska ha det pappret till. Nej, jag känner bara att det här var bara en tell till hur den här familjen är. Alltså, om man ibland bara tycker att Jeff Daniels är konstig, så ser man ju här att ja, men det här är Laura Linney. Det kan till och med vara Laura Linneys mamma som har haft den här idén, att man sparar... Nej, det är klart att Jeff Daniels, han är ju snål. Jaha, nej, alltså jag ser det som att han sparar ju pappret för att hon har torkat händerna på det, för att han är kär i henne. Det är ju inte så att han är kraft tar upp pappret igen för att det ska återanvändas. Han sparar för att han ska runka. Jag tänkte att det är så här, det är familjen som är sparsam och snål. Ja, nej, jag har sett som att han vill vara nära henne. Så han tar pappret för att hon har lämnat ifrån sig det. Fast man följer ju aldrig upp det. Då hade vi sett honom ta upp och lukta på det. Det är det jag gillar. Att det är som att han själv inte vet varför han gör det. Så att... Jag gillar det att vi inte får se honom dofta på det. Många av dem som lyssnar på den här podcasten kanske har en teori här. Alltså så här, antingen är det som jag säger eller så är det som du säger. Det skulle vara kul att höra andras takes on it. Ja. Ja, ni kan kommentera det på Facebook om ni orkar under det här avsnittet. Varför ni tror att Jesse Eisenberg plockar upp hushållspappret från sopingen. Det är aldrig någon som kommenterar det vi ber om. Jag tycker faktiskt att våra lyssnare ska bli lite mer aktiva och ta tag i den biten. Ta sitt ansvar eller, lite. Eller mer veta varje fall att när vi frågar så här, snälla, kom en åsikt här i något vi frågar om. Så menar vi verkligen det. Vi undrar. Vi skulle vilja att någon kom in och gav Emil rätt eller mig rätt. Eller kom med ett tredje alternativ. Ja. Ja, kom gärna med ett tredje alternativ. Det är kul att ännu mer teorier om detta. Punkt nummer 9. Det som är näst bäst med Squid and Whale. Och det är ändå, alltså när jag ser om den andra gången, så kan jag vara beredd att sätta upp den i facket av bästa familjedysfunktionsfilmerna trots allt. För dysfunktionen är lysande. Och här kommer lillebrorens roll in. För speciellt skildrad genom relationen till lillebrorsan i familjen. Inte när man får följa lillebrorsans relation eller reaktion på de andra. Utan det är så här när Jeff Daniels spelar pingis i lillebrorsan. Så bara känner jag så här, det här har jag varit med om. Det här har kompisar varit med om. Samma mamman och lillebrorsan har ju en så här B-rolls arc. Alltså där i början av filmen när de är skilda så frågar lillebrorsan så här, kan inte jag få följa med dig mamma? För mamman är ju lillebrorsans favorit och pappans storebrorsans favorit. Ja. Och sen på något sätt byter det lite roll kan man säga. Fast på ett så här, utan att göra något stort av det. I sista scenen. För att alltså i början av filmen så vill lillebrorsan följa med mamman och hennes nya pojkvän. Och hon säger, nej men det är pappas lördag. Och det sista i filmen som sägs mellan den här lillebrorsan och mamman är att hon säger så här, jag och min nya pojkvän skulle vilja ta med dig på lördag. Och då säger han bara, nej tyvärr, det är pappas lördag. Mm. Och du vet, det visar så här att det har jämnat ut sig. Alltså så här, ja, han precis, har också blivit sin egen. Jämnat ut sig tycker jag är ett bra ord att beskriva på. Att det är som att allting har blivit mer normalt. Precis. Typ det, och även då Jesse Eisenberg, hur han inte gillar sin lillebrorsa, hur han sen skyddar sin lillebrorsa. Alltså det är mycket, alltså den här karaktären behövs, speglar väldigt bra dysfunktionen i familjen, främst hos de andra. Men det är just som du sa tidigare, när han på något sätt är den normala. Mm. Lillebrorsan skulle inte ha haft några egna scener. Nej, men jag har alltså, ju i bibliotek. Det var helt onödigt. Va? Jag som är väldigt mycket så här form- och regelmänniska när det kommer till film. Jag har väldigt, väldigt svårt i dramer och sånt för så här, spridda point of views. Så jag ser det som Jeff Daniels och Jesse Eisenbergs film. Därför tycker jag det blir väldigt konstigt när vi plötsligt får se en scen i biblioteket med enbart lillebrorsan. För att jag vet inte vems... Den point of view finns inte i filmen. Lillebrorsan kan bara finnas där när Jesse Eisenberg är med honom, eller pappan för mig. Jo, samma det är ju det jag menar med. Det var ju det jag hade på punkt ett. Ja, det är ju det precis. Jag menar. Jag återkopplar väl till det helt enkelt med det jag vill säga. Jag vill bara säga det, för jag tänkte på den podcasten här just att jag tänkte på vad jag inte gillar då. Jo, det är just det att det är den spridda point of view. Det jag gillar dock är den här lilla arken också som bara är i pingismatcherna. Att börja med att lillebrorsan förlorar mot pappan. Och det slutar med att han vinner. Det är en liten sak bara för att spela pingis två gånger bara, eller tre. Men det är också någonting med att han också växer förbi sin pappa på något sätt i det lilla. Att han slår sin pappa i pingisen. Jag gillar det på något sätt. Att... alla växer förbi. Och det är det som faktiskt, det missade jag första gången jag såg filmen. Jag kan mycket väl, alltså jag tippar att första gången jag såg filmen, så i filmens sista 20 minuter så hade jag säkert druckit så här mer än en halva whisky, du vet. Och då finns ju inte den som har missat saker. Och punkt nummer 10 är Jeff Daniels antagonist och pappa som sagt jag ville att det skulle vara en Laura Linney-film. Och tyckte väl att han var lite trist den där första gången. Men då missade jag dels den här fina avslutet mellan far och son på sjukhuset. Pappa Jeff Daniels har fått en slags panikångestattack som man tror är någon hjärtinfarkt. Vilket det ofta kan misstas som. Mm. Och så kommer Jesse Eisenberg upp på sjukhuset. Och här känner jag igen med min mor väldigt mycket hur... Jeff Daniels karaktär säger ju alltid, han inleder ju alltid, många människor när de vill någonting säger så här, det vore trevligt Emil om du kom upp till Stockholm. Eller, fan jag skulle tycka det var kul om du kom upp till Stockholm. Mm. Men Jeff Daniels karaktär, min mamma ofta, säger, jag skulle vilja att du kommer upp till Stockholm på tisdag, för att jag behöver dig. Förstår du? Mm, ja. Och den här scenen på sjukhuset är fullt av sånt. Och det blir så starkt för att Jesse Eisenberg upptäcker det här. Han börjar till och med gråta kort och Jeff Daniels reagerar inte på det här. Det är bara han som gäller. Och det tragiska, det som de har gjort fint här, är att vi som ser filmen får själva känna att nu... spelar Jeff Daniels pappa ut sin roll ur universum här. Mm. Han kommer aldrig mer ha en huvudroll för någon annan människa. Och det är det som är det tragiska. Ungefär som att det är därför sonen Jesse Eisenberg gråter. Inte för att han känner sig sviken. Det finns i gråten. Men mest för att han förstår att min pappa är inte alltid där jag har trott. Och han är inte äkta. Han bara spelar en roll liksom. Han känner inga äkta känslor för mig. Och så sticker ju Jesse Eisenberg från sjukhuset. Och i något som kan kännas lite klumpigt, banalt utfört, men ändå är fint, besöker ett äkta barndomsminne som han har fått i kontakt med en psykolog liksom. Ja, och som hänvisar på titeln, The Squid and Whale. Ja, jag tycker dock att eftersom titeln heter det, och vi undrar vad handlar det om, och sen pratar om det med psykologen, det här med The Squid and the Whale, och sen jag tycker slutbilden han står där inne är lite för mycket skrivet. Jag tycker inte den känns helt organisk. Och nej, jag kan känna så här, i och med att du dissade så väl i The Abyss, den vackra, fast du dissade ju främst hjärt- och lungräddningen, men och ja, men så den här blir ju så här, den blir lite för manussökt. Ja, alltså, det här rätt sätt. Alltså för han hade kunnat springa hem till morsan, för fan. Jag vet, jag har tänkt på det. Han försonas med mamman. Springa hem till mamman och bara fråga att, kommer du ihåg den här boken liksom? Men det gör han ju. De har ju en sån scen där han frågar väl om, minns du när vi gick och kollade på Robin Hood? Precis. När du flinner och sånt. Så det man hade kunnat följa upp scen. Det. Och så har hon den boken, men inte i bokhyllan, utan i sin så här byrålåda. Alltså nattduksbyrålådan liksom. Ja, och så öppnar hon den och så ligger det typ tre dildos där i. Så Jesse Eisenberg ser också sin mamma ett nytt sken. Nej, fast det har han ju redan förstått, att hon har legat som fan. Ja, det har hon. Så jävla kul när han konfronterar henne om det såhär. It's like a brothel. Men coming in and out. Så jävla kul. Ja, och ett fint drag de har lagt till. Just att Laura Linney trots allt i slutändan är den sunda föräldern, men så har hon ändå så här tydliga egna egoistiska drag, för det gör det lättare att förstå att Jeff Daniels inte bara ego, utan han är störd på ett annat sätt. Medan Laura Linney är en vanlig vuxen människa liksom. Men en till teori om slutet som jag hörde av, nu kommer jag name drop honom igen, men Tony Savela, som jag redan har nämnt, älskar när vi nämner hans namn i podcasten. Så därför gjorde jag det nu igen. Vi drack öl en dag, och då pratade vi om den här filmen, att jag och du skulle prata om den. Och då sa han, om jag minns rätt nu, jag tror jag minns rätt, han sa, jag älskar verkligen slutet i filmen, för att vi får se när symbolen, alltså The Squid and the Whale, valen, den här bläckfisken, det är symbolen för hur pappan, nej, hur föräldrarna slåss, var hans teori. Och jag svarade inte på det då. Men jag tänkte direkt att så ser jag det verkligen inte. Jag ser det som du ser det, bara som att han uppsöker ett tryggt barndomsminne. Ja, men det är för jag tror i terapisamtalet så nämner han att han var väldigt rädd för det. För att den här The Squid and the Whale slåss. Men jag uppfattar inte det i när man får se den här. Det hänger ju bara en val på naturhistoriska. Så jag skulle säga att snarare att det skulle planterats bättre. Det skulle igen varit med i första halvan av filmen. Även om bara så här smått. Men att mamman kanske säger så här. Jag hittade den här boken som vi alltid läste som små. Vill du ha den? Och så vill han inte det. För han vill ju ha pappas intellektuella böcker. Så jag menar, när Tony säger det. Då är det ju någonting han har läst. Att regissören har berättat efteråt. Det är ju ingenting man upplever när man ser filmen. Eller? Nu ska jag inte sätta ord i Tonys mun här. Det är kul att Tony, han sitter bara och lyssnar och känner nu så här: hallå, sluta hänga ut mig. Jag sa inte ens det där. Och nu tror alla att jag dessutom tycker si och så. Ja, ja precis. Jag kan säga, den scenen jag alltid tyckt vart finaste filmen kan jag bara nämna då. Nu när vi är vid slutet här. Jag gillar scenen där Jeff Daniels och Laura Linney har varit hos jag vet inte om det är hos rektorn eller någonting, och de har hört den historien om att deras son har kletat sperma i skolan. Men då kommer i alla fall ut de måste vara där tillsammans och de kommer ut på gatan tillsammans. Och det är första gången som Jeff Daniels alltså tappar besinningen. Får bli den sårbara, den, alltså, precis. Det känns som det är hans ärliga ögonblick när han säger det där fan, it was torture, Joan. It was fucking torture, tror jag det han säger. Ja, det du lät det ligga där. Adresser, brev som visade på att hon haft, alltid haft affärer. Och där och det, tycker jag fucking det, hurt, liksom. Det här för mig så fick Jeff Daniels en norskas nominering under strömmen. Alltså, och det, ja, där tycker jag också att den kan... Jag tycker vi kan avsluta på det. För att med den scenen gör också att man i slutscenen, när Jesse Eisenberg väljer bort sin far, så kan man känna, man tycker det är rätt, men man känner också det mänskliga. Alltså man känner en sorg för den här pappans skull. Och det är mycket tack vare den scenen du nyss beskrev. För att man fick se den här mänskliga scenen faktiskt. Mm. Och det tänkte jag fråga dig. Du brukar ha koll på så här. Jag menar, du hade koll på att de lobbade för att Michael Biehn skulle bli Oscar-nominerad för The Abyss. Det har aldrig jag någonsin vetat. Det jag blev förvånad över här, det är varför blev inte Jeff Daniels Oscar-nominerad? Jag har ingen aning, men jag sitter faktiskt och kollade upp nu Oscars nomineringar det året. Tänk om man får det till och med. Nej, för den här filmen kom 05. Oscarsgalan 2007. Jaha, kom den 5? Ja, den kom 2005. Och 2006 alltså, de nominerade var Will Smith för The Pursuit of Happiness, Leonardo DiCaprio för Blood Diamond, Forest Whitaker för The Last King of Scotland, Peter O'Toole för Venus, som jag aldrig talas om, och Ryan Gosling för Half Nelson. Och ja. Jag tycker ju Jeff Daniels. Men kan du inte kolla samtidigt Golden Globe? För då får vi lite fler nomineringar. Okay. Och ibland skulle en sån här film kunna, just på Golden Globe, hamna under komedi. Och då finns säkert Jeff Daniels med. Okej, men du får prata om någonting. Prata om någonting så länge bara. Men ja, men dra i klockan, den är skön. Jag kollade på fel sida, vill jag bara säga först. Så de som nominerade för filmerna 2005 var Joaquin Phoenix för Walk the Line, Heath Ledger för Brokeback Mountain, David Strathairn för Good Night and Good Luck, Philip Seymour Hoffman för Capote som också vann då, Terrence Howard för Hustle and Flow. Men som du säger så har du rätt i att Jeff Daniels var nominerad för en Golden Globe i Best Performance in a Motion Picture, Musical or Comedy. Men Joaquin Phoenix vann för Walk the Line. Just det, för det är så konstigt så här, för den räknas som musical. Den är ju drama. Alltså... Ja, verkligen. Ja. Får jag avsluta bara med att en grej som jag faktiskt tänkte nästan haft ett sånt här tittar och snackar knappt eller lite avsnitt om. Men jag kan ta det nu, för det rör Noah Baumbach. Och det är bara att det handlar om Emma Graham Munthe. Hon postade en gång, för inte så länge sedan, en bild på en biobiljett för att hon precis skulle se While We're Young. Mm. Okej, jag kommer ställa en fråga sen till dig, så vill jag bara svara. Och då är det en diskussion på hennes Instagram om någon som pratar om Frances Ha. Och då skriver jag till henne: Frances Ha var horribel. Synd han aldrig når upp till underbara Squid and the Whale. Trailern till hans nya släpps idag, ännu en gång med Greta. Känns som han är bättre utan Greta. Och då svarar Graham Munthe: inte heller så förtjust i Frances. Margot at the Wedding däremot. Då svarar jag: jo, men den lever mycket på Jack Blacks spegelscen. Och det sa jag förut här också. Och att Kidman är skön deppig. Ingen står Squid Dog ever, punkt. Då svarar hon det här. Här är en svar då, som jag har en fråga om. Hon svarar: du är som vanligt ute och cyklar här. Och då undrar jag, vad betyder som vanligt? Betyder det att hon lyssnar på vår podcast? Eller var det ett slentrian som vanligt, bara för att poängtera att jag har fel? Ja, men du som, hon har koll på... Nej, hon vet vem du är de gånger du kommenterar. Men jag har aldrig kommenterat någonting på hennes Instagram någonsin innan. Ja, det enda gången jag har haft utbyte med henne i chattform någonsin. Det är intressant. Tänk om hon lyssnar på oss i hemlighet. Ja, hon skulle ha ingen som lyssnar på oss. Om det finns någon som lyssnar på oss som typ så här, om Ronny Svensson eller Emma Grimunte eller Ulf Malmros skulle lyssna på oss, skulle man ju aldrig nämna det. Man skulle aldrig tipsa om oss, eller hur? Ja, men snarare så här att vi är något, du vet, vi är något fult. Alltså det är så här, hon går ner till horkvarteren och vill inte att folk ska veta det. Eller tror du kanske typ att hon stalkar mig som jag stalkar henne? Att det är ett ömsesidigt ståkande. Nej, nu tror jag att du är lite mycket din far och Jif. Det är inget så här. Jag tror det är något mycket lättare än så. Jag tycker det är sjukt. Du fick en smiley också. Men du är som vanligt ute och cyklar där. Ja, det är någonting att klura på. Ja, eller så svarar hon bara fel. Alltså du vet. Hon, för det vet jag också. Eller hon trodde typ att jag var Fredrik Sahlin på Gud. Ja, precis. Och svara på något han hade skrivit om Mad Max-filmen liksom. Ja. Jag stör mig lite dock på Emma Grace Munters ständiga hyllande av Mad Max. Det finns någonting där som inte känns helt bra. Fast jag gillar ändå att hon är konsekvent när hon går igång på saker. Det respekterar jag också. Men på något sätt vill jag ändå gå in lite i en boxningsmatch med henne och ta ner henne lite om just Mad Max. Ja, men det har folk redan gjort. Jag känner redan så här att jag backar totalt från att tycka någonting om Mad Max. För att alla bara tycker. Det är som under fotbolls-VM. När alla börjar tycka, som skiter i fotboll resten av året. Men nu tycker alla. Och då kan jag ändå känna så här att den som från början var mest passionerad kring sina åsikter kring Mad Max var Emma Grey Munthe. Och sen har alla bara kommit dit för att liksom, ja men du vet, för att bjuda upp till dans. Men hennes kärlek till den filmen tror jag verkligen på riktigt på. Ja, det tror jag också på, men jag vill ändå ha en liten boxningsmatch. Men alltså så här, du vet som i slutet av Rocky 2 tror jag det är, när Apollo Creed, eller nej, i slutet av 3 måste det väl vara, när Apollo Creed och Rocky boxas lite för sig själva i träningslokalen i slutet. Den slutar med den filmen. Helt enkelt, vadå? Du vill hångla med henne precis som typ 90% av Sveriges alla andra filmnördar. Vänta nu, Gustav, det är min födelsedag. Jag har rätt idag, eller den här veckan, att vilja lite. Jo, men jag tycker mest det är kul att du valde Rocky 2. Alltså ett filmutro på två män som boxas som liksom det billiga till att så här, jag tycker om Emma Grey Munthe. Jag tycker vi avslutar på det. Du tycker om Emma Grey Munthe. Jag tycker om Emma Grey Munthe. Jag brukar fråga lite så här P3-kändisar, så här, har ni någon info? Jag är lite nyfiken på henne, men jag är så här öppet stalkig, men så här, du är så här lite äckligt stalkig, du säger, har ni något klädesplagg hemma hos er som är hennes, man kan få lite hushållspappa kanske som torkar sig. Exakt, så här, ett passivt äckel. Jag är den som går och rotar i soporna liksom, men aldrig tar kontakt. Nej, precis. Och jag är mer öppen med sig. Jag älskar dig. Jag skriker efter henne på, du vet, utanför Stureplan. Ja. Jag älskar dig, Emma. Men mitt är äckligare. För det är jag som en dag så här, du vet, placerar en bomb utanför Åhléns liksom. Du som typ, så här, du vet inte ens varför själv. Du bara sticker ner henne utanför Rigoletto. Jag bara, nu lägger jag en bomb. Alltså precis, för att jag är så sjuk. Kan vi ta avsluta avsnittet med hur den bomben sprängs? Ja, det gör vi. Ha det bra, Gustav.